Sigan, Ferancon rätt och gott. Framåt dragoner riden, mot fiendens spärrande skott. Idag är den stora stunden, då elden gör världen ny. Och torden där är grunden, och rymden är full av gny. Och genom pärlans portar ska rida en barn som stupar idag. Med valkyrior vid vår sida, vi rida till strid och slag. De skyarna vita asar, se ner på de vitas kamp. Omkring oss strider rasar, med blixtar, dån och tramp. Vi är och gudarnas söner, de vita asarnas ett. Vi vet att segern kröner vår kamp för orden är grätt. Och skudarnas blickar följa, och kampens ryckande slätt. Framåt som en segrande bölja, du asarnas vita ett. För allt som är rätt och gott. Framåt dragoner riden, mot fiendens störande skott. Idag är den stora stunden, då elden gör världen ny. Och torden där är grunden, och rymden är full av gny. Och genom Valhalls portar ska rida en barn som stupar idag. Med valkyrior vid vår sida, vi rida till strid och slag. Från skyarna vita asar, se ner på de vitas kamp. Omkring oss strider rasar, med blixtar, dån och tramp. Vi är och gudarnas söner, de vita asarnas ett. Vi vet att segern kröner vår kamp för orden begrepp. Och skudarnas blickar följa, och kampens lyckande slätt. Framåt som en segrande bölja, du asarnas vita ett.